بس سہیل بن عمر دو کسان لے گل چھ معاہدہ شید اور دا سڑے واپس آو دے چھ کل آران دا ہوتا اللہ تعالیٰ کافران لرستا سنا اور سلامتی استا سو آیتن ہدایو لی دلیل چھی دل مومنین دا مومنانو دا پارا پا نور و غنیمتنو باندے لیکا دل دا چھ اللہ تعالیٰ کافران منک ندا سبا اللہ نور دینکن کافران منکی و غنیمتنو بحاصلی دی مومنانو ويهديكم او فلق كتابو صراط مستقيم ما به غلارنيغا هدايت وقت نه شهيد مراد نه کلکواله دي دي ته ثبوت وي استحکام وي کتاب خو مضبوط کي پدې دار الله تعالی دا انعامون درکو وا او فرا او د دین علاوه نور غنیمتنا الله وعده کي تاسو سره د نور غنیمتونو دین مراد څوک کي قیصر او کسرا او د علاقه ټول الله تعالی ورزي تاسو نه تر قیامت پورې خو مسلمان صحیح جنگ کوي لم تقدروا عليها چه وث نه بر شو استاسو پاغي باندي اوس اوس تاسو د وث لاندې لاندې دی راغلي دا په ټول تر قیامت راځي دا هر څه ادا حات الله فتا کی ترا احاطه کړی دا الله تعالی په واسطه د علم بها په دغه سيزونو راګي پھر دی الله دغه سيزونو په علم خپل کې الله تعالی معلوم دی دادر قوم دادر قوم دادر قوم د حضرت عمر او د حضرت عثمان زمانه کې به تر کمی کمی پورې دا حالات آزاد شي دی په لچین سره خبرې کوي دی په لقیصر او کسرا ټول تاسو خپل مسله معلومه 22 لاکھ مربع میل دا خطه خو صرف د حضرت عمر په دوره خلافت کې آزاد شوی ورته کارام وکانه الله دې الله علی کل شیء فاریو شیء قدیره قدرت لرونکې ولو قاتلکم کچرته جنگ کړې وي تاسو را الذین هغه کسانو کفرو چې کافران دي دا حدیبی په مقام کې بل فرض کافرانو تاسو په میس کې جنگ راغلي وي لولو لدبارا خامخا اړو دی بدی کافرانو شاګانې دی په تخصیدل اللہ وی مادر لالتاو خط پدر کولا غدر سم ملائی جدونا بیابا نموندلو دی کافرانو دی زان دپارا ولیان دوستان ولا نصیر او نمددگار بیابا نددی سوک دوستو او نبا مددگار اللہ وی کدغم تا جنگ نمتا سلام آفت پدر کولا سنت اللہ پشاند طریقی دا اللہ تعالی اللتی حق طریقہ قد خلط من قبلو چکی رشوی رمخیا غصو اللہ اغلبن لا انا ورسو دی اللہ وی زو زما پیغمبران اور زما شری جماعت والدی بزروری اذا انا مخنا عدد ولن تجدو تبنمومی لسنة اللہ دفار دا عادت دا اللہ تعالی تبدیل تبدیلی عادت او طریقہ دا اللہ نبدلی خدا زان لے انتحان لے چیدی کہ سوابون دی شہادت تینو امت بانی دا فرض کردی جداد وہو اللذی دا اللہ غزات تے کفا ایدیہم چی من اکڑا اللہ تعالی بن کر اللہ تعالی لا سند لے کافرانو عنکم ستا سنا چی اغاتیا کسان جبلی تنعین دا طرف نراکس شو یا فلور اور آغا اویا چی دور یعطینا میں درتا ہوئے شرط پر کسان دا چی نہیں خراغلی پا دے ارادہ باندی اخ لیکن اللہ تعالی اماغی لحسنہ بند کر حسنہ دے لحس کے درکن تلیلی رہو و ایدیا کم اور دارنگی بند کر مالا سنہ ساسو عنہم دچانا دا آغینا ساسو من تو وروانے چولے نبی علیہ السلام و سماکی بے مطن مکہ تا پمیت زمکی کی دا خودی بھی اصل کی یو حسد دے حرم یو حسد دے حرم دے یو حسد دے زمین حل لکا دا دا چو جدہ دا نصح حرم کے مراجع و سخیل کے راجع بطن مکہ نا مرد دا ایسا من بعد ان اصفرکم پس دینا چی اللہ وی ما غلب در سے تاس علیہم پا دوی باندی فلاس کے مدر لدرک لو غلب بلکل ساس پا غی باندی رالا و بیام اللہ تعالی وی ساس اللہ سنا مارا ہی منک لتاس اللہ نسر نبی علیہ السلامی پرے رہا وکان اللہ دے اللہ بما پا غامالو تعملونا چی تاس ایتو اے بصیرہ لیدن کے هم الذين دا کسان دی کفرو چی کافران دی دا کافران دی جی وصدوکم او من عکری ہے تاسو عن المسجد الحرام دا بیت اللہ نا دا امید تون ان تاسو منک لئی چی تاسو بنا زی والحدی معکوفا اور حال دا دی چی دغا قربان معکوفا دا سے بنکڑی شیوی پا دغا میدان دا مخد دوتا نفری ولالی وی خور تا خطر چی جنگ لگی دا غلی دار قربان امران کروس دی خو سرد دینا غی پا زدو ایک امون تاسو کی دنو خلق پرا پوری خان دی چی پا زور دینا مکیتا را دی وردائیو خبرو این یب لغا بنکڑی شید دینا چی او رسی دی محلہ ها غزید حلالیتا ازید حلالیتا چی منا دا تاسو معلوم را دی منا کری چی دا مون مکی نتاسو کری جو نبتو چی خوص اللہ تعالی دین حکمت بیانی یو خدا غا مسئلہ شوا او دین مکہ مکرمہ کی زعفا مسلمانان زنانہ دی معصومان دی بڑاگان دی یا آغا زوانان دی کیا آغا غیر قیس کری دی رات لینی شی لیکن جنگ شرے وی زیادہ دغا مسلمانان کو پتہ لگے دن آغای بم پکی شیدان کے دن دی مسلمانان دلاسہ باغی قتل شیدو نبیہ بدا مسلمانان خفاو تا خفاو بنو جنگ پل مسلمانانو لے ہوئے اللہ وی پدی میں دا جنگ ساس دا غی پمیس کرانا اس کو کہ دا غزے کدا مسلمانان دی فکر ساس و زیارت و غم دا غی کرے ولولا رجالن کنوے سڑی مؤمنونا مؤمنان خو جکم ضعیفان دی پدی مکہ کی ونسان و زنان مؤمنات مؤمنانی ایمال تیلا لم تعلموهم کہ تاس معلوم ندی یعنی تاس پی جندلی نا چی دا مؤمنان دی اوکا مؤمنان ندی تاس کو مدینی غرالے تاس کو فتن لگی رسیدی کہ کم مؤمنان دی اور کم ندی اللہ وی کچر تدائی رنوے انتا توہوہم چی پیمال بکے تاس واغ ایمان آدادا چی شہیدانی بے کئی دا سجیو دا غزنانا با شہیدان کئی وطی وی لکی کی خفی کے خوزل پچا باندی فتو سیبکم نو برسی تاس منہم دا قتل دبینا معررتن گنا یا بخام خا تاس پیو سکریفو یپا مور کولو دابا مکول دابا مکول خفدان بو نا اللہ تعالیٰ کی رکن جنگ رانو بغیر علم بغیر دا علم نا زکا علم فوتا سول یو دا مطلوع ندی وجن دا جنگو نشو کہ اللہ تعالیٰ پدی کتا زیفان مسلمانان نارینو زنانو اصل اکتا زلا صدی خطر شو نما فی الحال دا رسو کو اتم کالبان دیا مسئلہ جو او درین حکمت لیو کل اللہ دیل پارا چدا فیل کیا اللہ تعالیٰ پر رحمت کل کے مئی شاہ اغسو کے اغوالی دین اروس تو گورا مکر چکو کافران خفی لالو کنا او چدا جنگ ملتویش دی موقع باندی نو دیر کسان مسلمانان سن اللہ تعالیٰ خفل رحمت تر اوستا کرائے نو اوستا اس کا پدغ موقع باندی جنگ شئی نو دغا کسان بوم پا کتلے کنا لیکن اللہ تعالیٰ مانا خبر اروس تو قدید پار چدا کسان ایمان لالیو قرون تا سموی چکل کافران لالو مسلمانانو سر خبری کلنا غی حیران تا دیان چکی دا موتا خلق شوی دا سنگی نو دیر کسان جا ایمان لالی گئے غب یا نہیں لیوکل اللہ دیر پارا چی داخل کی اللہ تعالیٰ پر رحمت پل کی یعنی جنت پل کی منحا غصو کی شاو چی خوالی دے دیتا فرانونا تو کی کور کو تو بیوستا مسلمانان کی لو تزیلو اللہ تعالیٰ وی کدی جداوے دا کافراننا دا مومنان دا دیزان لمحل وی سان لے کورونے وی لعظبنا نخام خاما بازاب ورکلو ہا کسانو تا کفرو چی کافران دیستا سو پلاس یا پا ما حکم کرو چو ورگئے والے چی مسلمانان بستی جداوے محل جداوے نو بیا پتا صفت او فکم او داکی تمہ زیدہ دی پلی چلی کا ندی پانی ورشا لعظبن اللذین خام خاضاب ورکرہ ما آکا سانتا چی کافرانی منہم دذین عذابن علیم آزاد درناج اس جان اللذین کفرو یا کاؤ چی واچو لحق کسانو چی کافرانو فی قلوبهم پذرن و فلکی الحمیتا غیرت حمیت الجاہلیہ آقا غیرت زمانی دی جاہلیت میں منتا نپریدو کتا خرم ترالی نو خلق کوئی پزور راغے آقا خبر را خلق کوئی پزور راغلے لے امون پوری با خلق پچھوزی کئی خان دی با یہ دی کسان خود آقا غیرت زان کیوا چھو فانزل اللہ پس راو لگل اللہ تعالی سکینتہو حق تسلی اتمینان ورام فل علا رسولی رسول قلتا وعلا المومنین و مومنان باندی اللہ اتمینان رو لگلو وعلزمہم اوفلت قدوی کلمت تتقوا دا حقا کلمی دا توحید سراچے کما کلمت توحید دا اللہ تبارک و تعالی دای پاگی بانی خمد گفتو خیکلکلو او دلتا بیعتونا ہر سوشو وکانو او دا مومنان احق بها زیاد مستحق دا دی کلمی او دا دی توحید زیاد مستحق سوشتی دا مومنان و اہل آور دارنگی دا اہل دا دی وکان اللہ او دی اللہ تعالی بکل شین علیما پا حری و شیبان دی عالم اللہ رضی اللہ عنہ المومنین پتائی سر راضی دے اللہ تعالیٰ دا مومنانونا آغا مومنان یبائیعونکا چی بیعاتی کو تاثرہ پر جنگ بانے تحت شجرتے لاندی دا غونینا فعلی ما خبرو اللہ تعالیٰ ما پہا غی اخلاص پی قلوبہم کے فضلون گزوئی کیو فانزل سکینتا رولی گل اللہ تعالیٰ اتمینانا و تسلی علیہم بھی مومنانو باندے وعصابہم ورکا اللہ تعالیٰ دوئی کا فتحا قریبا نزدے فتحا یعنی زر او تیزا فتحا اللہ ورکا چغر خیبر والاو ومغانم کثیرتن او دیر غنیمتن ایا خزونہا چا غسل دیدا پا خیبر کی وکان اللہ دی اللہ تعالی علیمن علم والا قاون دا علم حکیم و حکمتن والا وعدکم اللہ وعدک اتاثر اللہ تعالی مغانم کثیرت دیر غنیمتن تا خزونہا چا تاثب آتلوی دیلرا ما سیوا دا خیبرنا فعجل لکم حاضری زر درک لدر لدا وقف ایدی الناس یومن اکر اللہ لا سند خلق عنکم ستاسنا نا خیبر والا جگر اکرہ حالانکہ مومنان او ددی دا خیبر کسان خودی رو او ندغا غفان والا او ننو یهود ولی تکونا بلدی دا پارا جشی دا سلامتی اصلاف نقد مومنان او دا پارا پا نور و غنیمتنو باندی و یهدیکم اکلک لیتا سو اللہ تعالی سراطا مستقیما پا سملار و اوخا او ددین علاوہ اللہ وعدکی دا نور و غنیمتنو لن تقدرو علیہا چو وسن دا برشو استاسو پاغی قد احاط الله بها انم راغل دي الله تعالى پاغي باندي وكان الله دي الله على كل شيء قدير په هر یو شی باندې قدرت لرونکي ولو قاتلكم الذين كجن كل تاسرا كسانو كفروا جي كافران دي لو ولولد باران خامخا اړو دي بده شاګاني ميدان کې بنو دريدل ثم لا يجدون وليا ذا بنمند دي دو سلان سيرون مددگار د خپل ځان لپاره سنت الله په شان د طریقې د الله تعالی الکی هغه طریقه قد خلت کی تیر شیر من قبل مخد دینا ولن تجدوا بالکل بنمومی لسنت الله د پار د عادت د الله تعالی تبدیلا بدلیدل وهو الذي لا الله ذات كف ايديهم شمنا لا سنت دي عنكم ساسنا وايديكم ولا سنت ساس عنهم دينا ببت مكه تفمير سمكي يعني په جانب د مكي کې من بعد ان اصفركم پس تاغی چه غلب ذر کتاسا اللہ تعالی علیہم فضی چه دغنی سلی کسان تاسلی راوستل وکان اللہ دی اللہ بما پا حغا مالو تاملونا چه تاسوی کوئے بصیرہ لدنگیم هم اللذین دا کسانی کفرو چه کافران دی وصدوکم منکری اے تاسوان المسجد الحرام دی بیت اللانا والحدی اور دارنگ قربان معکوفا بند کری شوی ان یبلغا چه رسی دا محل آزید حلالی تاینیم بند کری ولولا رجال كنوا نارين مؤمنين مؤمنان ونساء زنانا مؤمنات ثم مؤمنان لم تعلموهم كتابن بيجنه هغيلرا كنوا يرى ان تطؤوهم كتابا پیمال کیا غیلرا مربك غیلرا فتصيبكم جابو رسيتا منهم قتل دا غين معرض خفقان گنا وغيرها بغیر علم بغیر علمنا جواب ما حكم کرو او بل در لیدخل اللہ دیر پارا چی داخل کی اللہ تعالیٰ پر رحمت پلکی منحا کسانی اشاو چو غالی دیر و خلق توبہ اس سے ہو گئے لو تزیلو کمومنان چی داغی دا کافران نال عذبنا خامخا عذاب بورکڑے منگا کسان تا چی کافران دی منہم رضوین عذاب نلیم عذاب درنا قتل کری بو نسری بو اس با وقتی جعل اللذین چوا چولا کسانو چی کافران دی فی قلوبیم پر دونو قلو کی الحمیتا غیرت و کبر حمیت الجاہلیہ کا غیرت زمانی دی جاہلیت فانزل اللہ سکینتا و اللہ رولی قل آرام قل علی رسولی پر رسول قل وعلی المومنین و بمومنانو وعلزمہم اوکلک اکرے اوکلک اللہ تعالی دی کلمت تقوی دو کلمی دو توحید سرا وکان و حق بها ادھے مستحق دو کلمی دو توحید و اہلہا اہل دو تقوی وکان اللہ دے اللہ دی کل شہن علیمہ پہر یوشہ باندی عالم فمن نکتا چاچ ما تک لدام واحد اخفلا فا انما ینکسو بیشک ما تیعا لنفسی جو وبال دد پد دے ومن وفا چاچ وفا اکلا بما پا اغم آحد یا آحد علیہ اللہ چکڑی دد اللہ سر فسو دیه زرد جور بکی اللہ دتا جنن عظیم صواب ملوی مسجد الحرام انشاء اللہ آمینی محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ابتداء دي سورت کے لکسنچ تفصیل بیان شویو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب لیدلو چزا دا صحابہ کرام سرا مکہ مکرمی تلالما عمرہ میں اکڑا تو افنوشو او بیائی دا ہم خوب کی لیدل چھ بازی کسانو سرون اخرول اور بازی کسانو سرون لنکل لکد احرام نا دو وطو چکمی طریقی دی او دا خوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام توئی صحابہ کرام خاصم زیاد شوق اور محبتو بس سمدستی اغی تیار شل چو اوس منگزو لیکن تا سمخ کے ما عرض کرو چو خوب پا نبی علیہ السلام دالی دلیو و خوب کې ورتا کال وخت نو خولې چې غني اوس یا سره دې پس یا میاش دوا کال وغیرہ کنا چې د حدیبی په مقام صلح وشوا او د هغه زینا صحابه کرام واپس شل نو منافقانو سوالات او اعتراضات وکړل چې پیغمبر خدا خبره کړی وا چې حرم ته تلی او عمره مو کړی دا خوب داسې دی او دلته په موقع باندې خدا سي ونه شو یو افواه غي طوفان خور کو او صحابه کرام مخلصان هغه زل کې هم لګ د دینه درد محسوس شو چې دا اولی مونږه مکی ته لانړو او عمره دانشوا دایتون رالل چې دایتون کم استاد مخه ته تلاوت شو چې الله تبارک وتعالى پردا چې دا ټیم نو چې په دې موقع باندې دوی لاړل دې لپاره وخت رست دی او پرستوالی د دې کې څه حکمتونه دي مخکې څه بیان شوي وو که په دې موقع باندې صاحب کرام مکې ته تللی وی جنګ یې کړی وی نو یو خو دا ده چې کم مسلمانانو نو هغه مسلمانان به د دوی د وجې نه په تکلیف شوي وو ازار شوي به وو بیا به دوی خفه وو اور دارنگی ډیر کسان دغو کې الله تعالی رسو بیا مسلمانان کړی دي چې کله د صحابو سره دا غي تګ را تک په دې موقع شو او د نبی رسول الله صلوات والسلام سره خبره وکړي نو الله تعالی اسلام طرف تا غي مایل کړل اور دارنگی د دین مخکې مخکې الله تعالی ول فتح د خیبر ورکړه چې مالی حیثیت د صحاب کرامو دا خشي چې بیا کله دی دلته راځي نو سیره تر خبم نی ځکه په دې موقع ممکن ده که دا صلح نه وی شوی مکې والو سره او نبی علیه السلام سره د صحابو نه خیبر ته تللی وی وروسته نه دی حمله کولی شوه په مدینه باندې صلح وشوه او د هغې نه وروسته بیا الله تعالی ډېر مالونه صحابه کرامو له ورکړل او کال بعد بیا رالل هغوی خپله عمره وکړه مکه هغوی ته خالي کړې شوې وه خیت مینان اور سکون سرا اغی اخپل عمره پورا کړه واپس رالن دا جواب الله تعالی دی کسانو تور کچ دا خوب بالکل رښتینی دی اور دا سی بکیږي دا مطابق دا واقع سره دی او ټیم دانو او دی رستوالی کې حکمتونه تاسو ته بیان شول کتا سو ته یاد وی چې کلا صلح نامه لیکل شو نه ابتدا کې دا الفاظ هاذا ما قاضى علیه محمد رسول الله و سهیل بن عمرو دا هغه عهد نامه دا چې دا لیکایي اور دا فیصله چا وکړه نبی علیہ السلام اور دارنګي د کافرو طرف نه سهیل بن عمرو هغه دا رسول الله لفظ دا به کټ کړي دا به نه لیکي ځکه مسله دا ده چې کله صلحنامه لیکلې شي د طرفینو د عقیدې او د نظریې په هغې کې احترام وي مونږ که ستا رسالت منلې نو بیا به مونږ ته مکې نولې منې کولې که تاسو ته یاد وي دا هغه سات ویلې شوي وو او بیا نبی علیہ السلام په خپلو لاسو مبارکو هغه کټ کړو حضرت علی صاحب نه کټ کول نور صحابه هم دا خواهشو دلته الله تبارک وتعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نوم سره لفظ رسول الله راولی ګلو او تر قیامت پورې به دا په دې کې موجود وي او خلک به د دې تلاوت کوي هلته اگر چې هغه ظاهري هغه محوه کړ لیکن دلته الله تبارک وتعالی لفظ رسول الله د نبی علیہ السلام نوم سره راولی ګ تاسو معلومه ده الله تبارک وتعالى چې پیغمبر علیہ السلام سره خبره کوي نمونه ما سیوا د سلور مقاماتنا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو الله نه دی غسته یا ایها النبی ذکر کوي یا ایها الرسول ذکر کوي یا ایها المزمل ذکر کوي یا ایها المدثر ذکر کوي او یا محمدو نه دی ذکر شوه ما سیوا دی او سلور مقاماتنا قران کې سلور زیاده ذکر دی نور انبیاء ته به الله واسکو یا موسی یا یحیی یا زکریا یا عیسی یا ابراهیم یا نوح تاسو ګره هر ځای تاسو لستری هغه کې به ډارک الله تبارک وتعالى د هغه انبیانو مناغستری او په هغه سره ورته आवाज کړی دی او د نبی علیہ السلام نوم مبارک سلور د قران کې ذکر دی او د دین علاوه چې شرطه هم خطاب شوی دی یا ایها النبی اور دارنګ یا ایها الرسول اور داسې الفاظ سره داغي خطاب الفاظ تاسو مخې ته دی دلته محمد رسول الله نبی علیہ السلام نوم سره رسول الله لفظ دا سمه د دې لپاره چې الته غي محقق الله تعالی دا سره ولېږي چې تر قیامت پورې دا نه مټاویږي او نه محقیږي او دا لفظ رسول الله دې سره بیا د دین رسو د صحابه کرامو لفظ صفات بیانې پدی صورت کی چتا سو قدم ایک دے تو صاحب کرام سے فتو ندی پدی صورت کی خود صاحب کرام سے فتو ندی عرض اللہ تعالیٰ ددی سے فت کئی اور داد کے لفظ صفات صاحب کرام و بیا نئی خدا کا صفات دی جد دین مخ کی تورات اور انجیر کے دا صفات راغلی تورات سمر مخ کے راغلے دے تا سخفل اندازو لگو ہے فاغی کی دا نبی علیہ السلام دا امت اور صحابہ کرام و صفاتو انجیل مخ کے راغلے دے فاغی کی دا نبی علیہ السلام دا امت اور دارنگی دل سری دا صحابہ کرام و صفات دی دا غلط صفات و بیان اللہ تعالیٰ کی دا صحابو چی دا لس صفات فاغی کی موجودو اغی سر دا لس صفات خاص دی بازی وینا دا عام دی امت محمدی ہر سب چی دا لس صفات فاغی کی وی تورات کے دا ذکر راغلے دے انجیل کے امدا ذکر راغلے دے قرآن کے امدا غی تذکرہ رالا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد صدق اللہ فتحقیق سر خام خارشتی نے بگرزی اللہ تعالی رسولہ رسول قلتا الرؤیا خوب کم خوب چی دے لیدلے دے اللہ تعالی دا بالکل رشتی نے گرزی دانا دے چی لکا سنگ منافقان سوال کرے دے چی خوب دا نبی علیہ السلام غلط شقت عنا اللہ تعالیٰ بدا خوب بالکل رشتی نے گرزئی بالحق مطابق دا واقع سرا لکہ سنگ چی نبی علیہ السلام خوب لی دلیو چیزا خانہ کعبی تا لالما علتا میں عمرو اکلا توافن میں اکلل سر کلے اور دارنگی سر لنڈولو شو اور دا خانہ کعبی چابیانی ماتا ملو شوی اللہ تعالیٰ وی بالکل دا خوب بزر رشتی نے گرزون اور دا خوب دا پیغمبر مطابق دا واقع سرا دے زان لخبر دا چی ٹیم دا نو نا ما دا ٹیم دا ایلور کرو چی خام خواہی نائی ام سکال بدا کار کی گی دا نو او پا دیر استوالی کی حکمتو نسن رو تا صداقی بازو بیانو شو لقد صدق اللہ خام خواہ رشتین بگرزی اللہ تعالی ار رو یا خوب چی پیغمبر لیدلے دے خوب سنگر بالحق مطابق دا واقعی سر چی سنگر لیدلے دے دا سی بے اللہ تعالی گرزی کال لبی علال کنا ام رو مشو ہر سو شو جی اغدا دے بیان داغی لتدخلن چ خامخا داخلی گئے بتاسو المسجد الحرام مسجد حرام تا بیت اللہ تا بتاسو زے لتدخلن صیغۃ جمع دا تمام صحابہ کرام چ کم دا زبان بنشیری و تعالی وی چ تاسو بزے دا خوب رشتی نری ان شاء اللہ دا ان پمانا دے اذا سر دے اذا شاء اللہ پکم وقت چ اوغواڑی اللہ تعالی دا ان پمانا دے اذا سر دے ان پخپل مانا سر نے دے کہ ان دا پار دے شک راضی او اللہ تعالیٰ خپل کارونا اللہ تا معلوم دی پائے کہ دا اللہ تعالیٰ شک نشتا ماو تا چوائیو چی دا کار با کم سبا انشاءاللہ ممکن دے چا کاروشی او کارو نشی معلومات کو ماتا نشتا کنا او اللہ تعالیٰ تا خپل کارونا معلومات شتا استعمال دے ان دلتا گرے یادو ساتے خپل معنی سر با کنیتو ان با معنی دے ازا پا حاغا وقت کی چی اغواری اللہ تعالیٰ دا سے بنا چی انشاءاللہ کاللہ اغواری نا پا حاغا وقت کی چی اغواری اللہ تعالیٰ سو وقت اللہ تعالیٰ اغواری تو تاسو با زی مسجد حرام تا کال لے اغوختلا او بیا صحابہ کرام دا غٹول لال اللہ عمر قضائے اکلا او یادا انشاءاللہ پا خفل مانا سر دے یاد ساتے خدا اللہ تعالیٰ تعلیم ورکی دی مخلوق تا چی تاسو کلا دا اہندکار پا بارکی یو خبر کوئے نور سر لفظ چاوائے دے انشاءاللہ ہوئے خوا انشاءاللہ یا پا مانا دے ازا سرش یادا اللہ تعالیٰ کلام تعلیما للمخلوق دے چ اے مخلوق تاسو یو خبره کوي سبحان تاسو خو معلومات نشتا دا به وشي او به نشي او برسي او به نرسي نو تور سره لفظ چاوایا د ان شاء الله وایا خا امنینا په دې حال کې چې تاسو با په امن یې د دشمنانو نه دشمن مده ته تعرض نه کوي بے خوف بزای محلقین رؤوسکم خین کی به تاسو سرونه خپل خپل سرونه بخره خرول د حج په موقع باندې دا افضل اور غوره دي چې سړی حج کی یا عمره کی کنه نو دا سر کلے چلے کنا دا سری دا سر پورا خرول دا افضل اور غربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دید پار دری زل دعا گانے گوختی دی چا اللہ تعالی دا کم و کسان سرون و خرول ورطبخنو کی او پسل ورم زل باندی دا کم سر چھ لندائی کنا ویختا اخلی نو گورے سناری ناو دا پارا سنا زنانا حج عمرے لے لڑشی تل تجرے کنا سر کٹا سرے گی نزنانا نا ای دا پارا خو مسلح دا دا حکم دا ناری ناو دا پارا دے چی غور دا دے دا حج پا موقع باندے چی دی بیا دا سرون و فریخا سرون مکمل دا افضل دی او سر لندول چی دی کنا اگر لندول دا دی چی دی طول و وقتو سرون والی دانا چی صرف دل تری واغا سو دا زین پاتی شو ابی ازان لطریقہ را طول وقتا بدا سر آغم کی دا غین با دمرا دمرا وقتا کٹ کی خوا طول سرنا اگر زنانا دی نمورتا بیا چل خوا خوا دمرا مراتی نا چی سما کنچی لاندی ورالا مکی نا نمانا دا دی چی تاسو با خرائیم کی دا سرونی ہے او مقصرین اور دارنگی لندون کی ویخته بلنده وی بازی کسان بلند کی ویخته سوک پسر اخری خطا سنه پا دقا موقع بانی افضل اور غرص سر خرول دی پیغمبر علیہ السلام دا سی کری دی لا تخافونا چی بالکل تاسو بیر نکوی دی چانات دشمنانونا اوز دا مسئلہ چی پا دی موقع صلح ہو شوا او اندکال دا عمری لذی نو پا دی صلح کی حکمتو نسوی فعلم ما اللہ تبارک و تعالی چی دی سو خبرو ما پا حق مسلحتونو چی دی صلح کی کم مسلحتونو لم تعلمو چی تاسو دا غین خبر نوی چی کم از کم دا خوب یو کال دا دیر اشتا کی دل رستو شو او پا دی موقع بانی صلح ہو شوا اللہ تعالی وی ما تا پتاو چی پا دی صلح کی سمر خیر دے تاستا دا معلوماتنو تاستا میں بازی دا غین دا دی چی سفرون بیان شیو بل رضی چی اسین آقا مسلمانانو تا تکلیف رسی چی کمال تا آقا معذور اور محبوس مسلمانانو دوی مدا چی دا دقا خلقو نسا مسلمانان کی دل آئند دا پارکنا اس کا دقا وہ جنگ شیو خو کتر کی دل با دریم داده چې صلح وشو دی خیبر ته لاړو نو د هغې یره خو نه وه که نه چې ګنې مکې والا په موږ باندې را شي یره نشته صلح ورسره شوې ده څلورمه دا ده چې مالي حالت د چا د صحابو دی خیبر فتح کې ښه شه صحیح به نو ورپسې آینده راحتو هغوی ته اسانه وه او پنځمه دا ده چې په دغه موقع نبی علیه السلام سره څوارلس سوه کسان دي تاسو بله وکړه څوارلس سوه کسان او یویشت میاشت دی بس چې بیا نبی علیه السلام مکې ته ځي بیا ورسره څومره کسان دي دس هزار کسان دي سوار له سو تو گره ڈیر ہزار تا او گیا دس ہزار تا صرف پا اکیس میاش تکی دمر کسان مسلمانان شو خپل اندازه لگوه نو اللہ تعالی وی فعلیما اللہ عالم و خبرو ما پا حقا مصلحت چی دی صلح کی کم مصلحتونا حکمتونا و فیدیوی لم تعلمو چی تاس پاقی نپوی ده تاس اخوی اولی داسی اونشو اولی منگ با جنگ لطلی و منگ با طول کدر کرو نجی فجعل من دون ذالکا درکتا سا اللہ تعالی مخد دی فتح مکینا فتحا قریبا فتح قریب چې هغه فتح ر خیبر وه د مکې د فتح نه الله تعالی دغه فتح در کړه خیبر یې در کړه مالی حالات ښه شو مسلمانان ډېر شو داسې شو دا الله تعالی در کړه هو الذی دا الله هغه ذات دی ارسل رسوله چې را لېږلې دی پیغمبر خپل بالهدا په څه سره په هدایت سره توحید سره جی الله تعالی والس اسباب د هدایت ورکړل توحید سره راغلو خلقو لے دعوت ورکو دین الحق و پا حق دین سرا حق دین اللہ ورکڑے درا لے گلے دے سرا پارا لیو زیراو دیر پارا چھ غلبو ورکی دے پیغمبر یا دین دے پیغمبر تعالی دینی کلی ہی پٹولو دینونو باندی دے دنیا چھ سمر دینونو دی پاکا ٹولو دینونو باندی غلبو چالو ورکی دین اسلام لے ورکی اور نبی علیہ السلام لے ورکی تاسول خف ہے اللہ خورا لے گلے دیر پارا چھ پا دے ٹولو عالم باندی با دے غالب کی گی اور دے صحابہ پا دور کہ اللہ تعالی سمر غلبو ورکڑے بے اسلام دا خوزان لے جمنگا غلاقی ٹنگی نکڑے وکفا باللہ او کافی دی اللہ تعالی شہیدن گوا پا دی خبرہ چیتا رسول اللہ کمکی والا پا دغا موقع باندی بالفضع لفظ رسول اللہ بانی تاثر جگڑ کئی خفکی گما اللہ ویزا گوائیم پا دی چیتا سی تا رسول اللہ محمد رسول اللہ داغا شہادت دا اللہ تعالی دی چی اللہ کافی دی گوائی کون کی اگا گوائی دادا محمد رسول اللہ چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ دی بس خبر اخلاص شو اللہ دا ہوئی ال تک آگئی وی دا لسکت کا قیامت پوری پا قرآن کی لکل شو اور سردہ صفت را گئی اوز دا صحابہ کرام صفات واللزین آغا کسان ماہو چی دی چا سرا دا نبی علیہ السلام سرا اشدہ علی الکفار سم سختی پا کافرانو دا کافرانو دا پارا تندر دا اسمان دے ازمری دی جی کچھ ان خلی پا کافرانو کافر تزان خلاصو لی نشی گورا سمرا لگ لگ صحابہ دی او سمرا لولو لگ کری دی کافران غیلے ماتی ورکڑی دی کافر نا بیسترگا نسوزی دا او سم مسئلہ داری چی دا مسلمان برا کافر نسترگا نسوزی خود دی دا مطلب ندی چی چر دے کافر لی دنو آلتے غرباو نا دے جنگ کافران جدا دی زمیان جدا دی اور چی کم ورسر گاون کی پاتی کی دلگا جدا دی گورے دا نا چی چر دے کافر لی دو غلے دی سر لر اخلاصولا نا چی چا ورسر جنگ کون دا غید پارا با بلکل دا سیو باز نی باز چی پا مرغی ور خوشی کی گی او چی کم ورسر پاتی کی دل دا غید خدمتون کلی دی ایتی نصمر رزاو دا زمیان سمر چی دی کافرو دی سر پاتی کی دل و دا غید حکمرانی بالا دستیم بنلا تک سیم ورکاو خد داشتا که بورسر ہوئے دا نا دی چی چر تا کافری مسلمان دی پاک ور خوٹا کی گی نا دا غید زان لس اصول دی چی دا معاہد دی دا زمی دی دا سنگ دی دا امان غفت دی اغی زان لس اصول دی دا چی کم جنگجو دی خبر دا غید خوا چی دی بلکل تن در دا اسمانو دی چار پار دی جنگجو کافرانو دا پارا اور رحماء بینهم عاجزی کون کی اوپا میں اسپل کی خپل میں اس کے بداو چی یو بل تبہ مٹی کتا کوئی خپل میں اس کے گورے یو بل نٹا باو من کو خپل میں اس کے ملا نہیں خپل میں اس کے یو بل تلو را تلو چا تو را خلاس ہوئے نصے با خپل میں اس کے داغی نہایت نرمی وا چرته سختی مومن صحابه کرام یو بل سره نکول نیکول تراهم تبوینی دوی رکعان سجدا عبادت کون کی رکعان رکو کون کی سجدہ کون کی ماناتن عاجزی دا کچیوی نی بدئی که بخاک ساری وی دئی که بعاجزی وی چه کم خالی ٹینی ہے که بدئی منزو نہ کئی سوک پا رکو پا حالت کی سوک پا سجدے پا حالت کی او مزگزار سڑی کی گریادو ساتے عاجزی دے رہی چه سرے پا بندے سر مسکی دو خدای شان دے پاگر کی خام خا عاجزی وی نسیب عمل بیدائی چه بس پا دے موقع بانی مسکون کی یبتغونا فضلا من اللہ چه دئی بغواری فضل دا اللہ تعالی کمال عرفان و کمال معرفت دا اللہ تعالی کمال مینا و کمال محبت دا اللہ تعالی بس دک یو مسئلہ بھئی کہ اللہ تعالی صحیح پو مرا کے اللہ تعالی مینا منصیب کے اللہ دا مقام را کے دا مقام را کے بدا غواری موتا کو کمال دا دنیا غواڑو کمال دا مرتبو غواڑو او کمال دا فلان غواڑو من خودی پسی شیوی صحابہ کرامو بدا اللہ تعالی دا معرفت کمال غفتلو دا اللہ دا محبت و دا مینی کمال بے غفتلو چا اللہ پا دی مینہ کی میں کامل کا پا دی محبت کی میں کامل کا او خپل پی جنگلی دا باندی پورو کا غیب وکر دا لٹول کا دے پسی بو سوابو نبے حاصل ہو کم یو عمل بو جی تا سماوا خیب بیان کئے چھے ازل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روایت بیان کا چھے نبی علیہ السلام یو موقع کی دا سویلی چھے او سڑے دا مسلمان جنازی کی شریک شی او بیا دفن کی شریک شی دو قیرات سواب اللہ اور کئی قیرات یو پہ مانا دا سمر دا دو چانا دی جبر احد نسی واد دا خدای پہ علم کی چھے سمر دی دا حضرت عبداللہ ابن عمر و تا مخرا وارا ہوئے لیکن دا سری ہوئی پی جی او دا حدیث ما دا نبی علیہ السلام ناوری دلے دے نو دا دی دا تصدیق دا پارا دا حضرت عبداللہ ابن عمر سے پلاس کے سکانی نی سری دی دا شکی مگینی جمعہ سی نبی دی دا تصدیق دا پارا ام المومنین تا کسو لے گلو حضرت عشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ابو حریرہ خدا حدیث بیانی آیا دا حدیث نبی علیہ السلام نتاسو اور دلے دے نو چی دا کس راغے بے آو ام المومنین ورطا داوی چی کلا سخت مسئلہ با دی با دا حضرت عشی رضی اللہ عنہ نتا پوس کو آئے ورطا بے آو ما دا نبی علیہ السلام ندا حدیث اور دلے دے نو حضرت عبداللہ ابن عمر صاحب دا دیر خفگان ناغ کانی دا سے دا لاس نو غرزول او دایوی چی من خلیر کی راتو نقبل زائی کری دی سوچ مورا سے صحابہ با دی پسیو صحابہ بس پسیو چی کم یو عمل کے صحابوں نا دیر دینا غیبہ کوشش دی کولی اللہ و یبتغون فضلا من اللہ دی لٹولو اگا صحابوں نا اگا معرفت و محبت اور کمال بے حاصل چا اللہ تعالی منگ لدہ کمال لگ او منگ سیبر سار نتر مقام یا خدا پاک چی منگ پا کمال باختیو وردوانا اور دارنگی دی بلٹول رضا دا اللہ تعالی دا اللہ دا رضا دا پر بے کوشش نکول چی دا اللہ رضا پس سکی دا بس آغا لاری بے اختیار ہولی آغا کارون بے اختیار ہولی چی پاہی باندے اللہ رضی کی گی سیما ہم او نخی ددوی فی وجوہم اغا موجود دوی پا مخون مبارک ددوی کی من اثر سجودی چاگا سار دی چاو دا عباداتو دا عبادت اثر تا اس معلوم دے اغا داد سیبا یا خود دنیا مسئلہ دا چی گورا اغا نخی ددوی پا مخون باندے دا عباداتو موجود دی مخون نورانی چہری دی پی جندیشی چی بیگا چا عبادت کرے دے پی جندیشی چی بیگا چا گناہ کرے دے کم سڑے گورا چا ٹول اشپتی رکی ناجائز و مقاماتو کے سہر چی ورطا گوری دا غدا مخ نیری جانی کی تازی او سپیرا مخ پینی سلی اور چی کمی او سڑے دا اللہ تعالی ذکر کی عبادتو کی او سہر ورطا گوری نو دا غدا مخ نا بالکل نورانیت انوار دا سی زلی گی دا گوری ہر سڑے معلوم ہولی شی دا انوار تینا مراد دی دا ندی چی خام خادلتا دا نشانوی نا غبوی کنی دانی نا نبینا مراد نور دا عبادت تے چی مومنانو پا مخونو باندی اللہ تبارک و تعالی دا انوار دا عبادات و آثار خکار کری دی او کن سڑے چی عبادت نکی دا آقا مخنو من دا زلگی سیبا او یا تینا دا قیامت مراد دی چی دا قیامت پر از باندی دا چی حری دا مومنانو بسنگی تا استقبل مسئلہ معلوم دا بلکل دا سی با زلیگی چی سنگا چا عبادات کری دی بلکل زلیگی با سوک دا سپومی در آنا پشان سوک دا سورو در آنا پشان سوک کم او سوک دیر خو مراد تینا دا دی سیما هم اغا نخی دا دوی فی وجوه هم موجود دی پا مخنو دا دوی که من اثر سجودی چا اغا اثار دی چا دی اغا انوار ور اثار دی عبادات دی سجود پا مانا دی عبادت سر دی دا عبادات چی کم اثار دی سیبا اغا انوار دی ذالک مثل هم دا صفت دی چا دی دا دی مومنانو دا دی صحاب اکرامو دی فی التورات پا تورات کی تورات کی دا او صفتون دا دی بیان شل جی چی اشدہ للکفار دی کافرانو دا پار تندر دا اسمان دی اغی پا بارا کی نرمی راضی دی پزلنو کی اور تو مسلمان شا او کو مسلمان کی گنا نو خیر دی نشتا بیا نپری دی گورا یوی تا تاسو گورا عمر بن عبدود داغا مشہور بدماش دے کنا چی دی کافرانو باوی دا یو تن چی دے دے پا منزلا دا ہزار پالوانانو دے زر پالوانانو دا عمر بن عبدود دیر بدمست سڑیو دے چی کل دا غزو خندق پا موقع باندے دا خندق نا پوری وطا پا اس باندے او د سر نه تر خو پورې په هغه اسلحه کې لیس دی چرته سزا یې دکې ښکاري نه دی حقیقت کې لګېدلی په بدر کې یو گزار نو د هغې د وجې نه دا ځل دی مکمل ځان یې پټ کړی په هغه اوسپنو کې دلته نبی علیه السلام حضرت علی ته وایي چې دلته خپه ووایه چې څوک شته حلی مې مبارزین څوک مقابله کوي نبی علیه السلام دی ولېږه چې حضرت علی لالته خو کشر لږ دی حضرت علی کشر لږ دی او دا عمر بن عبد الود دا خو مشهور پهلوان دی نارامه نو ورته وایي ته څوک یې وایي زه حضرت علی مې ته معصوم یې واپس لاړ شه واپس لاړ شه مشرانو کې څوک رولېږه خوند نه کوي چې تا ماشوم سره زه جګړه وکړم تا مړ کړم ته خو یو ماشوم بچې نو هغه ورته وایي چې ګوره زه تا له اول دعوت در کوم الله او دا الله رسول په دې دین کې شریک شه او راشه دې کې شامل شه اسلام راړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ له دا دعوت ورکړه نو هغه مخې نه ورته څه وایي مخې نه ورته چې زمانه خدای تاجر شته نه ستا رسول تاجر شته دومره بدمستو نو بیا ورته حضرت علی وایي چې ګوره دې اسلام بالا دستي عمره جزیه ومنه یې څه دې وایي وایي په درېم نمبر خبره چې جنګ ته تیار شه وایي زه خپل توره په تا نه خرابوم حضرت علی وایي زه خو در باندې خرابوم سړی غصه شه دا اوس نه دغسې راودنګل چې په حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دومره سخت گزار وکړو چې زره د ډال نه د هغه تندې زخمی شه تندی زخمی شه چې بیا حضرت علی صاحب گزارو کو دې ټیم کې ډېرې ناروا دوړې اوچتې شوې سمې دوړې وې کنه او صحابه ناستې هغې ګوري نبی علیه السلام فکر پیدا شي چې کنې حضرت علی د لاسه شهید شه ډېره ناکاره دوړه او پای کې بیا دی ښکارېدل او په دې کې حضرت علی وي چې الله اکبر چې چغه یې کړه کنه نو صحابه کرامو دلته نه د نارې جواب ورکړ او په دې پوه شول چې دغه مردار خو خدای پاک د لاسه مړ کړ هغه لویه درنګه چې ولی را خلاص کړه د دا د زرو پهلوانانو بیا ډوټینګ نو نو غرض مې دا دی چې صحابه کرامو باول دعوت ورکو دا به نه کو چې اسی کافر راټینګ کې په مرغټ ولغلی شي دعوت به ورکو خو کاغذ ظالم بنه قبل نو هغه نو سبه بیا دا چلتو ښا دا صفت او خپل نیوز کې نرمی د صحابه خو تاسو ته معلومه ده چې څومره قربانۍ هغوی کړي دي د خپل وروڼو لپاره کم قسم قربانۍ هغوی نه دي کړي د انصارو قربانۍ ستاسو مخې ته دي وخت په وخت بیانېږي نو دا اوه صفات چې دي نو دا خو په څه کې وو تورات کې د صحابه کرامو دي ومثلهم فی الانجیل اوس وګوره ورپسې مخکې لاړ شه او صفت درې صحابه کرامو په انجیل کې انجیل کتاب کې چې د صحابه کوم صفت لیکلی شوی دی هغه په داسې انداز دی چې د دې صحابه کرامو تشبیه ده د چا سره د زراعت سره زمینداری سره معلومه خبره دا چې زمیندار کله تخم واچي په پټو کې اول نه دا بوټي راوخیږي دا څومره نازکي هغه تیغونه که تیزه هوا پرې راشي هغې سره هغه خرابیږي که مرغۍ ورسره لګي هغه ډکې ماتیږي که ګرمي پې سیوا کیږي هغه ډکې خرابیږي که سردي پې سیوا کیږي هغه ډکې خرابیږي پره تاسو ته معلوم دی لیکن ورسره چې څو ورځې تیرې شي نو بیا پای کې قوت پیدا شي یو طاقت پکې الله پیدا کړي بیا د نور مقابله هم کوي اور دارنګې د ګرمۍ سردۍ مقابله هم کوي د هوا مقابله کوي خپل حد ته ورسیږي کله کله خو تېنه لوی لوی ونې جوړې شي داسې ونې چې بیا خلک د هغې نه فایده لي دغسې مثال یې د صحابه بیان کړی دی چې اول کې حضور صلی الله علیه وسلم دعوت ورکو او تخم چې دی هغه وکرلو نو کم بوټي راوختل صدیق اکبر دې تاسو ته معلومه ده خدیجه الکبرا اور دارنګ زید ابن ثابت او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سلور طرفونه دا سلور کسانو دا وړوکې دی اور دا زنانه ده او دا غلام دی اور دا څوک دی بالغانو کې حضرت ابوبکر صاحب دی جی تیغ ایل زرغون شو خو دغه وخت تاسو ته معلومه چې څومره سخت او صحابه کرامو باندې چې چا به ایمان راړه هغوی سره به کافرانو سکول لیکن الله تبارک وتعالی رو رو ترجیح ورکړه دغه دی حضرت عمر راغی حضرت عمر سره ترقی حاصل شوه ورپسې جی داسې رو رو رو تر دې پورې چې الله تبارک وتعالی دی له مستقل ریاست مدینه منوره کې ورکړه او بیا د هغې نه وروسته څومره الله مضبوط کړو بیا چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته دې دنیا نه کړه پرده کوله ډېر لاکھ صحابه کرام دي 1,40,000 دا صحابه کرام د حجۃ الوداع په موقع باندې دي کنه دي خپله سوچوګه اول نه څنګه اور بیا کم حد ته ورسېده دا خو صرف صحابه کرام دي او چې رسو ورپسې تابعین او تبع تابعین دي او بیا دې وخت کې کوم مسلمانان دي ګوره ورته ومثلهم او صفت دې صحابه کرامو په انجیل کې هغه داسې وو که زرع ان پشان د کروندې دی زرع کروندې ته وایي اخرج شطأه چې راوباسي دا تیغ خپل تیغ راوباسي نو هغه تیغ سوي اول وخت کې نهایت نازک وي نو فآذره بیا څه چلو کی قوي کې هغه تیغ لرا هغه قوي هغه لغونته کې مضبوط شي سره دې چې پې دېرې شي فاستغلظ بیا ښه محکم شي اور غټ شي فاستوى علی سوقه نو بیا برابر ودرېږي په تنه خپله باندې بیا تنه ده دا ونې دي او دا بوټي دي په هغه تنه باندې ودرېږي یعجب الزرع چې خوشحالي کې په دې باندې هغه تعجب کیا چې چا لره خوشحاله کوي زمیندارانو لره نو معنا دکسې ابتدا کې لگ لگ لگ لگ او بیا رو صدا سی ډیر زیات سره بار ادا کار الله کې یو عجب زراعه چې خلق دا زمیندارانو ته دا یغیز بهم دې لپاره چې غصه کې الله تعالی په دې سره کافران کافران الله تعالی د مؤمنانو په سیوه والی چې دا اسلام لري تر څو کړه مسلمانانو لري وعد الله وعد کړی دا الله دا کسانو سره امنو چې ایمان وروړې دي وعملوا الصالحات و اعمال صالحه کړي منهم د دغه صاحب او سره د دغه ایمان والو سره د دغه منهم کدا من د تبیز پار نه دي دا شیاغان وای کنه چې دا څه شه دي بعضی کسانو سره الله دا وعده کړی موږ زه خړ سره خدای مو مغفرت اندې سره الله د مغفرت وعده کړی دا واجر عظیما او د لوی لوی ثوابونو چې کوم کسان ایمان نه وړي د اعمال صالحه کړي دي الله وای وعده مې د مغفرت ته بخنه ورته کوم او ثوابونه ول لوی لوی ورکوم اللهم انك غفور رحيم ولا خلاص الله خامخارج دین غزي الله تعالی الرؤيا خوب د پیغمبر علی السلام بالحق مطابق دعا کي فرا لتدخل الناس خامخات تاسو په داخلي کې المسجد الحرام مسجد حرام ته ان شاء الله په کوم وخت کې جو غواړي الله تعالی امنینا په داسې حالت کې چې په امن به د دشمنانو نه محلقین اخرین کې به روزکم سرونا او مقصرین او لندون کې به لا تخافونا جنب یریګه د دشمنانو نه فعل ما خبر الله تعالی ما په هغه فائدو حکمتونو باندې په دې صلح کې لم تعلمو چې تاسو دا فائدې نه معلومي فجعل درك الله تعالی تاسو ته من دون ذالک مخکر فتح مکه نه فتحا قریبا فتح آسان او نزدیک فتح خیبر هو الذی دا الله غزا ته ارسل رسوله چې راویلګه پیغمبر بالهدى توحید سرا و دین الحق و حق دین سرا لیظهره دین پارا چه غلبور کی دی پیغمبر تو دی دین دا على الدین کلیه پتول دین نبان دی و کفا باللہ کافی دی اللہ شہید گوائی کا ان کے پتے خبرہ چت رسول اللہ اگوائی دارا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول دا اللہ والذین آکسان ماہو چت سر دی اشدہ و سخ دی على الکفار کافران بان دی رحماؤ بینہم نرمی کا ان کی دیپ میس بلکہ تراہم تبیوی نے رک عن سجدہ رکو کا ان کی سجدہ کا ان کی دا عبادات و عمال دی یب تغونا لکی بس عبادات و بیچ نورانیت تے ذالک مسلہم دا صفت دی فی التورات پا تورات کیو و مسلہم و صفت دی فی الانجیلی پا انجیل کی دارے کا ذرعن کی پشاند کرو اندیلی اخرج شتہ اوجر اوبا سی تیخ بل فعاظرہو نبیس کی قوی کی فاستغلظ فاستغلظ فاستوى ادري کی دے علا سوقی پتن اخبر باندی یعجب الزرعا چی خلق دا فضل پا زمیدارانو دی یقیز بهم الکفار دی دا پارا چی غصشی پا دی بان کافران دی مومنان پا ترکے کافران غصشی وعد اللہ وعد کرد اللہ دا کسانو سرامنو چی ایمان روڑے دی وعملو صالحات ورخ کرنا کئی منہم دا دین مغفرتا مغفرتا دا بخنی واجرن عظیم و دلوی صواب